program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Do podjęcia dialogu wzywa Polska i Izrael Departament Stanów Zjednoczonych. Wycofania zakazu handlu w niedzielę chce Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. To już ostatnie dni ferii zimowych w górach są udane. Dobrze, jest dobrze, warunki są jeszcze. Już nogi bolą i zjechałem. Bajka po prostu. Stany Zjednoczone wzywają Izrael i Polskę do podjęcia dialogu. Zarówno Izrael, jak i Polska są naszymi ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Wzywamy naszych sojuszników i przyjaciół do znalezienia drogi do usłyszenia się nawzajem, pójścia naprzód oraz kontynuowania bliskiej współpracy i dbania o wspólne interesy, oświadczył Departament Stanu. W niedzielę nowy minister spraw zagranicznych Izraela powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W odpowiedzi na te słowa polska delegacja wycofała się z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który miał odbyć się w Jerozolimie. Następnie na prośbę Polski odwołano szczyt. Władze w Warszawie oczekują przeprosin ze strony Izraela. Naczelny rabin Polski Michael Szudrich mówi, że słowa szefa izraelskiego MSZ-u są bolesne dla ludzi, którzy lubią prawdę. Mówić w twoim imieniu, ale albo w imieniu inny, czy Polacy sacić antysemityzm od mleka matki, to znaczy, czy wszyscy Polacy są antyżydowski. I to prosto to jest kłamstwo. I słuchać kłamstwo to jest zawsze bolesne. Jak stwierdził Szudrich, jedno zdanie jednego człowieka, choć pełniącego ważną funkcję, nie może zepsuć czegoś, co było budowane przez ostatnich 30 lat. Jest apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie handlu w niedzielę. Postulujemy o wycofanie się z obowiązującego zakazu handlu w niedzielę w całości i zastąpienie go kodeksowym prawem każdego pracownika etatowego, niezależnie od branży, do 2 wolnych niedzieli w miesiącu. Jak zaznaczył wiceprezes Związku Marcin Nowacki, badania wskazują na brak społecznej akceptacji dla ograniczenia handlu. Solidarność uważa, że przepisy nie wymagają zmian, a jedynie uszczelnienia, mówi rzecznik Związku Marek Lewandowski. Oczekujemy nowelizacji uszczelniającej, tak aby niektóre sieci, niektóre sklepy nie mogły omijać w sposób taki bezczelny tego prawa, a więc kreować się na punkty pocztowe czy dworce kolejowe. Natomiast co do samego ograniczenia handlu, coraz bardziej jako społeczeństwo się do tego przyzwyczajamy, a badając wśród pracowników handlu, jak oceniają funkcjonowanie tej ustawy, są bardzo pozytywne oceny. Premier Mateusz Morawiecki mówił ostatnio, że rząd dokonuje przeglądu działania ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Weszła ona w życie w marcu ubiegłego roku. Z zeznań złożonych przez byłego wiceministra finansów Jacka Kapicę wynika, że o problemach z wyłudzeniami podatku VAT przy obrocie paliwami resort był informowany od co najmniej 2012 roku. Wczoraj przez ponad 8 godzin Jacka Kapicę przesłuchiwała w charakterze świadka Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT. Jacek Kapica wyjaśnił, że jako pierwsza o wyłudzeniach VAT na paliwie alarmowała go spółka PKN Orlen. Który wystosował pismo do mnie i do pana ministra Parafianowicza, sygnalizując w tym zakresie swoje zaniepokojenie tym, co się dzieje na rynku. Efektem tego było m.in. wprowadzenie w 2013 roku solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony VAT. Jacek Kapica był też szefem służby celnej, która jego zdaniem miała braki kadrowe. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której mieliśmy granicę w opłakanym stanie, powiedziałbym, z punktu widzenia infrastrukturalnego i kadrowego. Natomiast ja starałem się rozwiązywać problemy na tyle, na ile to było możliwe w ramach własnego zakresu kompetencji. Dziś zeznania miał złożyć były minister w kancelarii ówczesnego premiera Donalda Tuska, Paweł Graś. Jednak przekazał on komisji usprawiedliwienie, dlatego zostanie przesłuchany w innym terminie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polska oficjalnie zaprotestowała przeciw odmowie wydania przez szwedzki sąd stalinowskiego sędziego Stefana Michnika oskarżonego o zbrodnie komunistyczne. W tej sprawie na prośbę premiera wezwano do MSZ w Warszawie ambasadora Szwecji. Przekazano mu wyrazy oburzenia na decyzję sądu w Göteborgu, według którego czyny zarzucane Michnikowi uległy przedawnieniu. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski w Helsing mówił w Trójce, że lista zarzutów wobec Stefana Michnika obejmuje 30 ciężkich przestępstw. My jesteśmy tutaj konsekwentni, zbrodniarze stalinowscy, którzy mają na sumieniu ileś żyć ludzkich, a tak jest w przypadku Stefana Michnika, który wydawał wyroki śmierci bez żadnego uzasadnienia wobec żołnierzy wyklętych. Ze względów ideologicznych on po prostu swoimi wyrokami te osoby zabijał. Taka osoba musi ponieść odpowiedzialność. Stefan Michnik mieszka na stałe w Szwecji, bo latach tłumaczył, że władza używała młodych sędziów, dlatego że łatwo było ich dostosować do systemu. Jednocześnie przyznał, że tacy sędziowie byli bezwiednym narzędziem terroru w stosunku do niewinnych ludzi. To udany i dochodowy sezon dla właścicieli obiektów turystycznych w polskich górach.

dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski. Jak pan Wojtek napisał, że trochę się pan Organek z panem Zalewskim ścigają, gdzie bardziej nie ma miłości. Czy zauważyłem? Jakoś nie, ale pan Organek też dziś rano zaśpiewa, więc będzie możliwość porównania. Taki test porównawczy. O! No Houston, potwierdzam. Wczoraj księżyc był bardzo duży. O 20 wydaje się, że był większy niż teraz jest. Ogromną obwódką był taki wyrazisty, ostry, świetlisty i wyglądał naprawdę jak lśniąca srebrna moneta. I miał tą swoją twarz, otwarte usta i taki nos prosty jak Mia Farrow, aktorka wybitna. I oczy duże, a to jedno rozlane, takie rozpłakane. Teraz żółknie i wydaje mi się, że jest mniejsze, ale nie będę się spierała z wielkimi fachowcami. No, zjawisko miłe. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Jak Mia Farrow, no tak na to nie patrzyłem. Będę dzisiaj zupełnie inaczej patrzył. Sporo się dzieje w państwa życiu od samego rana. Pani Lidia napisała, że popija wywar z rozgotowanego siemienia lnianego. I tu padają teraz wyrazy, które nie mieszczą się w słowniku ludzi kulturalnych. Zapraszamy do trójki. Delikatnie mówiąc, nie najsmaczniejsze to jest. 19 minut po szóstej, ale co smacznego nam się przytrafi do dziewiątej? Otóż będziemy mówić o bardzo mądrych dzieciach i odysei umysłu. On wpadł na ten pomysł, gdy jadł spaghetti, ponieważ sos od spaghetti robił takie bazgroły na talerzu, więc stwierdził, że to będzie idealny pomysł, żeby stworzyć maszynę do robienia bazgrołów. Kto z państwa stworzył kiedykolwiek maszynę do robienia bazgrołów, a jest niebywale potrzebna? Ale nie tylko o tym będzie. Odyseja umysłu. Tak po 7.40 mniej więcej się tym zajmiemy. Polecam, bo to będą bardzo ciekawe informacje. A poza tym mówić będziemy o stereotypie tajemniczej postaci w każdej pracy. Kojarzony właśnie z Kratowic z takim nerdem, no w sensie taki mózgowiec. A. Bez życia prywatnego, siedzi sobie w piwnicy i klepie w klawiaturę. Nie tyle zahukany, co żyjący w swoim świecie, a jako, że są cenieni na rynku, to im się na to pozwala. Stereotyp informatyka. Pana od komputerów. Jak to wygląda? Trochę się zmienia i o tym za kilka chwil. Projekt Tata za godzinę, 20 minut po siódmej, a tata dziś z urlopem tacierzyńskim. Kiedy minie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, możemy przejąć w tych kolejnych miesiącach również jakiś kawałek czasu od żony i to będzie znowu kolejny jakiś miesiąc, tylko na przykład w trzecim czy w czwartym miesiącu. Polecamy. 7.20, projekt Tata. Tomek przed dziewiątą, Tomek na krańcu i na końcu świata. Tomek, oczywiście to państwo wiedzą, od kilku dni na Bora Bora. W różnych momentach obserwuje się różne zwierzęta. Rekiny młoty najlepiej od października do lutego. Manty od czerwca do sierpnia, kiedy wieje z południa. Mamy wiele napoleonów, barakut, żuwi. Wszystkiego tu jest dużo, a kosztuje nurkowanie około 50 euro. Gdyby ktoś z państwa chciał się troszkę zdenerwować, jak ładnie jest na świecie, to proszę posłuchać. Tomasz Gorazdowski na końcu świata, czyli na Bora Bora. Przed dziewiątą o tym wszystkim opowie, jak co dzień zresztą. Na kwadrans po siódmej pytania z kosmosu dziś dr Tomasz z takim letkim niedomówieniem. Jeżeli weźmiemy balonik i nalejemy do środka wody z kranu, a później go nadmuchamy i zawiążemy szczelnie, i teraz jeżeli przyłożymy ten balonik do płomienia świeczki w miejscu, w którym jest ta woda... To co się wydarzy? A no właśnie, co się wydarzy? Proszę posłuchać. 15 minut po siódmej, zostawiamy letkie niedomówienie. Tomasz Prożek, pytania z kosmosu. No i przed siódmą oczywiście redaktor Filip ze skrzypcami się pojawi. Już jest. Już ćwiczy. Już rozpisuję sobie te mróweczki na tym zeszyciku takim z liniami. I wszystko będzie dobrze. 22 minuty po szóstej. Drogi cel. końcu żarówki. Poddajesz się, choć drogi cel moich snach. Ale budzimy się, budzimy na zakręcie. Żadnych snach, to normalnie, normalnie pan, słuchasz pan Adam. 2 2 i 7 3, pan Adam nam się zapodział. Panie Adamie, hop hop, dzień dobry. Mówiłem o tym już panu redaktorowi na początku zimy, że znajomi zostawili u nas w hangarze ślizg lodowy zwany bojerem. No i pan redaktor życzył dobrych ślizgów. I tak, ani oni nie skorzystali z nich, ani ja. Bo najpierw lód zalegała gruba warstwa śniegu, a teraz lód jest gładki jak lustro, ale cienki jak średnie pobory. Do następnej zimy. Kłaniam się i do usłyszenia. Bardzo panu dziękuję. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale mamy mistrza. Zakończyły się mistrzostwa i Polak jest mistrzem. Staje się świata nawet. Tak, w bojerach. Zapraszamy do trójki. 25 minut po szóstej. Bez nich nie działa żadna firma. Dziś każde przedsiębiorstwo wyposażone jest w system komputerowy, który oczywiście nadzorują informatycy. To pracownicy, o których często dowcipkuje się. Są też nieprzyjazne stereotypy dotyczące zachowania i wyglądu informatyków. Ale jak wynika z badań, i to są ostatnie badania, powoli, powoli to się zmienia. Pojadony właśnie z Kratowic z takim nerdem, no w sensie taki mózgowiec. A. Bez życia prywatnego, siedzi sobie w piwnicy i klepie w klawiaturę. Nie tyle zachukany, co żyjący w swoim świecie, a jako, że są cenieni na rynku, to im się na to pozwala. Rynek IT bardzo się zmienił. Monika Kiliańska, ekspert do spraw rekrutacji w firmie Antal. I zdecydowanie ten ponury chłopak w koszuli w kratę, spędzający całe dnie przed ekranem komputera, już nie istnieje. Jest to przede wszystkim teraz osoba otwarta, wysokiej klasy specjalista, bardzo, bardzo konkretny, lobbujący za luźną, swobodną atmosferą w pracy. Oni się zmienili pod wpływem rynku, zmienili się pod wpływem wymagań pracodawcy, konieczność pracy z biznesem, a także projekty między narodowe. Te dwa czynniki spowodowały, że ten pracownik IT się zmienił. Bo jeśli coś się sypie, to zadzwoń do nas. Bo jeśli problem z dyskiem, to zadzwoń do nas. Dział IT wszystko pokona poza prądem, bo nie należy do nas. No mam akurat bluzkę w kratkę, ale po to tylko, żeby dobrze po prostu wyglądać. Pan Michał, informatyk. Względem osób, u których akurat prowadzę naprawy. A spotkał się pan z tym, że określa się was trochę takimi dziwakami? Tak, tak. Niektórzy tacy są. Czy do tego zawodu po prostu idą tacy ludzie? Niektórzy tacy po prostu są już skryci. W okularach, w bluzie, w trampkach, pijący napój energetyczny, to wypisz, wymaluj. No to pan... Nie mam koszuli, bo jest trochę zimno. Nie, ale lubię chodzić w koszuli. Informatyk w jednej z warszawskich firm. Ludzie chętnie współpracują, jak ktoś przychodzi ładnie ubrany w koszuli z identyfikatorem na wierzchu, niż taki w bluzie. A monitor nagle padł, to nie moja wina, mam ja tu rożki, mam spraw, to sam, sama. Faktycznie ta technologia idzie dosyć mocno do przodu przez ostatnie lata. Michał Betke z Wydziału Informatyzacji Uniwersytetu imienia Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i autor piosenki o informatykach. Informatyką zajmuje się od ponad 20 lat, zacząwszy od Komodorka jeszcze przez pierwsze PC-ty, które gdzieś tam na rynku wychodziły do dnia dzisiejszego zresztą i faktycznie na tą chwilę informatyk, jeżeli chodzi o kwestie stereotypu, to jest bardzo duża rozbieżność, bo kiedyś to się sprowadzało tylko i wyłącznie do funkcji podstawowych typu znaleźć część do komputera albo ewentualnie system postawić jeszcze raz na nogi. Na tą chwilę przy mnogości oprogramowania i różnorodności rozwiązań, jakie są stosowane w dziedzinie informatyki, ten zakres się znacznie mocno rozdmuchał. Skąd biorą się stereotypy dotyczące informatyków? Informatyk to jest taka postać, która bardzo często, gęsto jest postrzegana właśnie jako osoba patrząca na świat zero-jedynkowo. W tej dziedzinie no coś albo działa, albo nie działa. Nie ma takich półśrodków. Czy wraz ze zmianą wizerunku zmienia się też nazewnictwo? To jest komputerowiec, informatyk nadal, czy specjalista IT? Tak, jak najbardziej. Poprosimy o specjalista IT, poprosimy o informatyka. Dwa na przemian używane słowa. Informatyk to jest bardzo szerokie pojęcie, bo każdy z informatyków zajmuje się czymś innym. Jeden może się zajmować serwerami, znów drugi może się zajmować bazą danych. Jeżeli mamy problem związany właśnie chociażby z programowaniem, no to wtedy powiemy, zależy nam na programiście, albo zależy nam na deweloperze. Deweloper to też jest programista, osoba, która programuje. No w dalszym ciągu chyba wiąże się jednak z taką tajemniczością, wiedzą tajemną, więc tak, jak najbardziej jest szanowany. To jest zwykle bardzo tajemnicza postać, która krąży po budynku. Izabela Woźniak pytała o ten stereotyp informatyka. Być może uda nam się do 9:00 zmienić ten stereotyp. Proszę zatelefonować i opowiedzieć o tym, jak to wygląda u państwa w pracy. Słuchacz napisał tak, a koszula w kratę obowiązkowa, czyli redaktor Hanke jest informatykiem. O tak, mieszkamy w jednym pokoju, on jest informatykiem, bardzo często używa określenia U mnie działa. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Z nowej płyty. Mówiłem, że pani Justyna jedzie do Bydgoszczy. I pan Adam też serdecznie pozdrawia. Wybiera się do Bydgoszczy. Jadą państwo, no nie razem, ale w jednym kierunku. 227 trójek. Rozmawiacie o informatykach. Jest taki dowcip. Prosi informatyk drugiego, pożycz mi 500 zł. A ten odpowiada, wiesz co, to może dla równego 512. No, taki żart. Branżowy nawet bardzo. 6.30 minęła. Michał, przerwa. Sejm zajmie się dziś m.in. wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Według autorów wniosku minister osłabia pozycję resortu, obniża praworządność i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Zbigniew Ziobro odpiera zarzuty i zapewnia, że jego resort działa teraz efektywniej niż pod rządami Platformy. Przez pierwsze 6 tygodni tego roku zarejestrowano 217 przypadków zachorowań na odrę. W tym samym okresie ubiegłego roku liczba zachorowań wynosiła 28. Liczba zachorowań na odrę może rosnąć, bo zwiększa się grupa rodziców, którzy nie szczepią dzieci, tak mówi profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu skierowała do drugiego czytania projekt noweli ustawy o opłatach abonamentowych. Zakłada on wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1 260 000 000 zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych opłat abonamentowych. Ta kwota potrzebna jest na sfinansowanie bardzo bogatej i różnorodnej działalności mediów publicznych, mówi szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Z abonamentu finansowane jest 17 spółek regionalnych radiowych. Telewizja Polska już w tej chwili kilkunastoma ofertami programowymi plus 16 oddziałów regionalnych. Przy podziale abonamentu połowa kwoty przypadająca na nadawcę publicznego, na telewizję publiczną, była przeznaczona na ośrodki, oddziały terenowe. Komisja Kultury i Środków Przekazu obradowała bez posłów opozycji, którzy wyszli z posiedzenia. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i nawet rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 4 do 10 stopni na Dolnym Śląsku. Tylko na obszarach podgórskich Karpat tak od 1 do 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i 30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności.

Tomek napisał, że dział IT jest jak straż pożarna. Powinien być, ale najlepiej, żeby nikt nie widział ich w akcji. Co mówi informaty, jak dostanie pendrive'a na urodziny? Dzięki za pamięć. No to pozamiatane. Dzień dobry, bo redaktor trochę nie jest w stanie. To ja, proszę Państwa, teraz powiem, że mam przed sobą gazety, a w nich wiele ciekawych, równie ciekawych tematów. Temat numer jeden, który nasunął mi się od razu, on jest bardzo ważny i proszę posłuchać uważnie, gdyż pani Magda Gessler grzmi. I to jest na pierwszej stronie faktu. Dość zgniłych kompromisów, słowo zgniłych nie jest tu przypadkowe, masz prawo wyboru. Nie musisz kupować tego, co ci podsuwają. I dużymi literami tytuł dziś: Włoszczyzna w siatkach to komuna. Rzecz polega na tym, że teraz w hipermarketach można kupić całe takie paczki włoszczyzny. No i tam właśnie czekają na nas pułapki. Zamiast wybierać dla siebie to, co najlepsze, pozwalamy, by producenci wciskali nam to, co chcą, i tak przepłacamy za włoszczyznę w siatkach, czyli za kilka lichych marchewek, przywiędłą pietruszkę i gnijący seler. Przyznam szczerze, ja nie jestem akurat takim specem od kuchni. Jak jest napisane włoszczyzna, to ja wiem, że to jest włoszczyzna. Gdybym miał kupować w kawałkach coś, co ma się składać na włoszczyznę, to miałbym problem, tak? To jest dla mnie ułatwienie. Ale dziś już wiem, że to, co mogę kupić w paczce pod tytułem włoszczyzna, to może być jednak zgniły kompromis. Czyli chciałbyś mieć taki pakiet, napisany pakiet kontrolny, tak, włoszczyzny. Tak, albo na przykład dział włoszczyzna, i wtedy wiem, że co, jeśli wybiorę z każdego kontenerka po jednym warzywie, to albo mam wtedy włoszczyznę. Wtedy podchodzisz do pani tam przy ladzie i mówię grację. Marchewkę, a ona i... No na przykład. Mówię grację. Tak. Ale drugi temat numer jeden, który dziś w prasie i także w Fakcie, ale także w Super Ekspresie. Rodzinna zdrada wstrząsnęła imperium Druteksu. Także w Super Ekspresie. Mąż chce mi zabrać miliony, bo ma nową kobietę. Jeden z najbogatszych Polaków walczy z żoną o firmę i majątek. Leszek Gierszewski i jego żona 35 lat prowadzili Druteks. Teraz ze sobą walczą i ta historia wykracza poza strony ekonomiczne zdecydowanie. Co poza tym? Jeśli chodzi o pieniądze, to Puls Biznesu pisze, jak Getback grał prokuratorem. A jeśli chodzi o edukację, to tu nie mam dobrych wiadomości. Starych nauczycieli tuż. Grozi nam paraliż oświaty, jakiego po 1989 roku nie było, pisze Gazeta Wyborcza. W samej tylko Warszawie strajk, który może potrwać dłużej niż jeden dzień, dotknie ponad ćwierć miliona przedszkolaków i uczniów. Nastolatki nie mają żadnej gwarancji, że w tym roku egzamin gimnazjalny, ósmoklasisty i matura przebiegną bez zakłóceń. Termin ma być podany 4 marca, ale już wstępnie mówi się, bo władze ZNP proponowały 15 kwietnia, pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty. Rok bez matur? Wyborcza pyta na pierwszej stronie. A Rzeczpospolita pyta, czy PiS zniesie zakaz. Chodzi o handel w niedzielę, bo tylko 19% Polaków uważa zamykanie sklepów we wszystkie niedziele za najlepsze rozwiązanie. Tylko 19%. Poza tym dzień flagi do poprawki. Senatorowie walczą o to, żeby fetować nie tylko barwy narodowe, ale też hymn i herb. Stosowne prawo już jest w Senacie. Trafi niebawem na salę plenarną. Będą senatorowie nad nim debatować. Święto się przyjęło, trzeba przyznać, czemu nie? Tylko flaga, a może też rzeczywiście i hymn, i barwy narodowe, i herb. No, zobaczymy. Rzeczpospolita pisze także, że kasy online z poślizgiem. Podatnicy, którzy obawiali się, że tradycyjne kasy fiskalne znikną z rynku z dnia na dzień, mogą spać spokojnie, ale Dziennik Gazeta Prawna w tym segmencie wiadomości przynosi bardzo ciekawą rzecz. Otóż szefowie bez naszej wiedzy będą mogli sprawdzić, czy mamy inne źródła dochodów, ile zarabia nasz współmałżonek, a nawet ile płacą nam w nowym miejscu pracy. Uruchomiona przez fiskus nowa usługa Twój e-PIT umożliwia dostęp do tajemnic skarbowych. Ciekawski pracodawca może w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy jego pracownik ma inne źródła dochodu. Co gorsza, może wprowadzić własne poprawki, na przykład zmienić numer obdarowanej OPP albo usunąć uwzględnioną ulgę prorodzinną. Sposób jest banalnie prosty, bo były szef ma wszystkie dane niezbędne do tego, aby zalogować się na konto pracownika. Na przykład zna jego przychód z 2017 roku, a także dysponuje kwotą przychodu, którą sam wykazał w przygotowanym przez siebie PIT 11 za ubiegły rok. Jest luka, wytrych zwany Twój e-PIT. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej o tym. Więcej, nasz dziennik pisze o tym, że resort zdrowia zapowiada przepisy, które pozwolą na kontraktowanie opiekunów medycznych. Wreszcie chciałoby się dopowiedzieć. Gazeta Polska codziennie o konflikcie polsko-żydowskim, a właściwie polsko-izraelskim, tak można lepiej powiedzieć, precyzyjniej. Ten konflikt to paliwo dla partii prorosyjskich. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Kto krytykuje rząd Izraela? Eli Barbour, Georgette Mosbacher, Ronald Lauder i inni. Dziś więcej o tym w Gazecie Polskiej. Szach. szachy w przeglądzie sportowym, ale proszę się nie obawiać, to są szachy piłkarskie oczywiście, które, no właśnie, no, miały być zdecydowanie bardziej dynamiczniejszym pojedynkiem. Cały szacunek dla szachistów oczywiście zachowujemy, ale tak się to wszystko odbyło na Anfield Road. Rewanż 13 marca w Monachium. To będzie prawdziwe, mam nadzieję, piłkarskie wydarzenie. W drugim meczu też 0-0, ale więcej o tym pewnie w sporcie. Po siódmej, jeśli chodzi o tygodniki, nasz drogi prezes, ile kosztuje Jarosław Kaczyński w polityce, a w Gazecie Polskiej ten temat, ale w innym ujęciu. Birk Fellner, Cypr i oligarcha Putina, tajemnice austriackiego biznesmena. Tak to wygląda, jeśli chodzi o okładki tych tygodników, a w tygodniku powszechnym, no i tu wracamy do piłki, reprezentant dobrej Polski. Ciekawe, czy państwo domyślą się, o kogo chodzi. Ale nie trudno zgadnąć. Jakub Błaszczykowski, tym bardziej, że tygodnik powszechny, no, rzecz krakowska, więc zrozumiała sprawa, jednak podpisywać się pod tym tytułem możemy z redaktorem z przyjemnością, prawda? Tak. Tak jest. No to tak, ja, to wygląda. Mogę się podpisać od razu. Ale nie masz po okładce. Jak będę zbierać podpisy, to przyjdę i do pana. Krystian Hanke, bardzo panu dziękujemy. No proszę bardzo. Mówiliśmy o tym stereotypie informatyka, o tym, że się zmienia, już nie jest takim tajemniczym, dziwnym dżentelmenem, który przemyka po korytarzach. Dziwnie wygląda, dziwnie się zachowuje, jest zupełnie inaczej, no ale siłą rzeczy nawiązują państwo do wszelkich znanych i nieznanych dowcipów. Dzień dobry, kłania się Adam, który jedzie też do Bydgoszczy, tak jak pani Justyna. Niemniej dzwonię, chciałem odgrzać takiego suchara na temat informatyków. Otóż jedzie samochodem mechanik, elektryk i informatyk. No i oczywiście awaria samochodu, samochód staje na środku drogi. Mechanik mówi, a pewnie silnik się zatarł. Elektryk mówi, a na pewno zamokły przewody wysokiego napięcia. A informatyk na to, no to może wysiądźmy i wsiądźmy jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich informatyków i całą trójkę. 227-3@radio.pl 71335. Zapraszamy do kontaktu. Za chwilę pojawi się redaktor ze skrzypcami. Ciekawe, czy oni w grupie Mozarta mają informatykę. Oni są moim zdaniem wszyscy quasi-informatykami, a nie wiem, co jest w Bydgoszczy dzisiaj, zjazd informatyków? Nie, chyba nie. Ale coś się na pewno dzieje ciekawego. polska półgodzinka nam się zdarzyła, wie pan? Bardzo miło, bardzo dobrze. Miło. Państwo mają informatyka w zespole? No właśnie nie mamy, a często się zawieszamy niestety. No to się akurat czasem zdarza, wie pan. Urywki z kalendarza. Trzeba włączyć i wyłączyć, wyłączyć i włączyć jeszcze raz. O, tak, tak robimy, tak robimy, a publiczność czeka. Oczywiście, no, bez problemu. Filip Jaślar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ale pogłos pan. Piękny, co? Piękny. Pani Ela nam przygotowała pogłos, przepraszam. W kalendarzu 20 dzień lutego, a za oknem wiosna. Bazie nieśmiało wyglądają, krety się budzą. Ja cały zdezorientowany jestem. Wczoraj 15 stopni i słońce. Dziś lekki wiosenny deszczyk. No, koniec świata. Luty. Luty wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. A teraz wątek oparty na faktach. Są takie rozgłośnie radiowe, które płacą ludziom za słuchanie. Można dostać 1000 zł, 2000, nawet 500 000, ale trzeba słuchać. Nic za darmo. I w takim radiu redaktor prowadzący, czyli DJ, mówi tak. Przed nami finał naszej zabawy. Gramy o 500 000. Halo, Ryszard? Tak, przy telefonie. Ryszardzie, jak masz na imię? Ryszard. To fantastycznie. Ryśku, skąd do nas dzwonisz? Z samochodu. Piękne miejsce, piękna okolica. Ryszardzie, przed tobą szansa na wygranie 500 000, ale wcześniej musisz odpowiedzieć na proste pytanie. Czy jesteś gotowy? Z samochodu dzwonię. To wspaniale. A zatem pytanie dla ciebie. Wymień 3 polskich kompozytorów. Chopin, brawo Ryśku, jeszcze 2. Pomogę ci. Skomponował Halkę i Straszny Dwór. Mozart? Nie, Ryszardzie, to może inaczej ci pomogę. Całkiem niedawno płyta z jego 3. symfonią biła rekordy sprzedaży w Wielkiej Brytanii. No, Henryk Sienkiewicz. Niestety, Ryszardzie, nie wygrałeś 500 000, ale za to, że nas słuchasz, otrzymujesz 5000. Dzięki, super! Pozdrów wszystkich mieszkańców samochodu. Drogi panie Ryszardzie, Halkę skomponował Stanisław Moniuszko, 3. symfonię Góreckiego Henryk Mikołaj Górecki, a poza Chopinem polskimi kompozytorami są również Henryk Wieniawski, Krzysztof Penderecki, Piotr Czajkowski, to akurat nie był dobry przykład, Krzesimir Dębski, Włodzimierz Korcz. No cóż, nauka kosztuje czasem 500 000 zł. Czy ja powiedziałem Włodzimierz Korcz? Wiosna w lutym. Jakieś masy napłynęły nad Polskę. Koniec świata. Jeśli nie wierzą państwo w moje proroctwo, to mam jeszcze jeden przykład. Oto news tygodnia zwiastujący koniec świata. Siostry Godlewskie się rozpadły. Nie wiem, czy w sensie dosłownym się rozpadły, czy jako zespół, ale jednak. Dziś, 20 lutego, do końca roku pozostało 315 dni. Do końca świata nie wiem. A imieniny jakby nigdy nic obchodzą Eustachiusz i Siestrzewit. Wszystkiego najlepszego. Siestrzewic też, proszę pana. Zenobia. Ja sprawdziłem. Tak? Leon, Julia, Jan, Hiacynta. I Eustachiusz. Elżbieta. Nie wiem, czy ona dzisiaj... Pani Elu, wszystkiego dobrego. Ale dzisiaj? Nie, ale zawsze można pani złożyć życzenie. Oczywiście. Najbardziej interesuje mnie Eustachiusz, wie pan? Mm-hmm. Bo tak sobie wyobrażam, gdyby w orkiestrze, tak, wie pan, to jest jednak sporo osób. I zawsze jest jakaś sekcja, proszę pana... Dęta. Blaszana. Mhm. I gdyby Eustachiusz był akurat członkiem tej sekcji dętej blaszanej, to miałby? Trąbkę. No jak to brzmi? Cudownie. Wspaniale? Tak. Dobrze. No to wybraliśmy sobie, proszę pana, utwór, w którym pojawi się trąbka. Cudownie. Niech twojej trąbki Eustachiusza hałas nigdy nie narusza. Ale najpierw, proszę pana, jak to się nazywa? Kotły. Kotły. Timpani. I teraz raz, dwa, trzy i... Niech tam sobie leci płyn, nie czas.